the term for last days is acharit hayamim. In het Hebreeuws is de term voor de laatste dagen is acharit hayamim. It's the days that come after. Dat zijn de dagen die daarna komen. The implication is that there's something that we should expect. En de implicatie daarvan is dat wij iets moeten verwachten. It's that expectation that will beget faithfulness in our life. En het is die verwachting die getrouwheid in ons leven teweeg brengt. Sadly, most people really don't know what to expect. Helaas is het zo dat heel veel mensen niet weten wat ze moeten verwachten. I want to begin with one verse this morning. Ik wil vanochtend beginnen met één vers. In 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonicens hoofdstuk 5. Paul writes to believers. Daar schrijft Paulus aan de gelovigen. Once again he addresses the brothers. Wederom spreekt hij tot de broeders. He says concerning the times and the seasons. Hij zegt met betrekking tot de tijden en de seizoenen. Now pay attention, he says times and seasons. Let op, hij zegt de tijden en de seizoenen. Most people simply look at this first verse. Meeste mensen kijken eenvoudig naar dit eerste vers. And lump everything together in simply the last days. En voegen dat allemaal tezamen in de laatste dagen. But we need to remember that Paul was trained as a rabbi. Maar we moeten ons bedenken, Paulus was getraind als een rabbijn. He studied under Rambam Gamliel. Hij heeft gestudeerd onder Rambam Gamaliel. And Judaism affirms that the end times. En het Jodendom bevestigt dat de eindtijd. Consists of two periods of time. Bestaat uit twee periodes van tijd. That's why Paul says concerning the times and the seasons. Daarom zegt Paulus met betrekking tot de tijden en de seizoenen. You have no need that I write to you. Hoef ik niet voor jullie te schrijven. Why no need? Waarom niet? Because the prophets reveal this fact. Omdat de profeten dit al openbaren. Paul was not revealing something new. Paulus kwam niet met iets nieuws. But simply reminding them of something that they had been taught. Maar herinnert hen aan iets waar ze al onderricht over gehad hadden. I would suggest to you today that what we're going to be looking at. Ik zou vandaag als suggestie willen meegeven dat waar we naar gaan kijken. Is the foundation for understanding the times and the seasons. Dat het fundament legt voor inzicht hebben in de tijden en de seizoenen. We're going to be looking this morning at the book of Daniel and chapter 8. We gaan vanochtend kijken naar Daniel hoofdstuk 8. Now, one of the things that we need to remember is what the name Daniel means. Een van de dingen die we moeten in gedachten nemen is wat de naam Daniel betekent. This Hebrew name means God is my judge. Deze Hebreeuwse naam betekent God is mijn rechter. The rabbinical sages of old understand that this truth, remembering that God is ultimately your judge. De rabbijnse wijzen in de oude tijd begrepen dat deze waarheid, het besef dat God uiteindelijk jouw rechter is, is going to be the basis for faithfulness in the last days. De basis is voor getrouwheid in de laatste dagen. Let's begin in verse 1 of chapter 8. Laten we beginnen met vers 1 van hoofdstuk 8. In the third year of the reign of King Belshazzar. In het derde jaar van de regering van koning Belshazzar. Pay attention to the fact that it's in the third year. Let op, er staat hier het derde jaar. In Hebrew numerology, 3 has to do with revealing something. En in de Hebreeuwse betekenis van getallen heeft 3 te maken met dat iets geopenbaard wordt. This 8th chapter has great revelation. In dit 8e hoofdstuk vinden we heel veel openbaring. We will understand better what's going on in this world currently. We zullen beter inzicht krijgen in wat er in deze tijd in de wereld plaatsvindt. If we understand Daniel chapter 8. Als we Daniel hoofdstuk 8 goed gaan begrijpen. I believe it's the most important prophecy for today. Ik geloof dat dit de belangrijkste profetie is voor deze tijd. The first thing we see here is that Daniel received a vision. Het eerste wat we hier zien is dat Daniel een gezicht, een visioen ontvangt. It says, a vision appeared unto me. Er staat, er verscheen mij een gezicht, een visioen. In the first 2 or 3 verses. In de eerste 2 of 3 versen. We're going to see 5 or 6 times. Zien we 5 of 6 keer. That Daniel says he saw a vision. That a vision appeared to him. dat Daniel zegt dat hij een visioen zag, dat een visioen aan hem verscheen. That he looked at this vision. En dat hij naar dit visioen keek. Over and over he says he sees this vision. Steeds weer benadrukt hij dat hij dit visioen ziet. What the scriptures try to say is that Daniel got a good look of what this vision was. Wat de schrift zegt is dat Daniel heel goed gezien heeft wat dit visioen betekende. Notice that it's tied to a previous vision. En het is verbonden met een eerder gezicht, een eerder visioen. Daniel says at the end of verse 1. Daniel zegt aan het einde van vers 1. I, Daniel, after the vision that appeared to me at the beginning. Daniel, na het gezicht dat mij eerder verschenen was. Now this has great significance for us. Dit is van groot belang voor ons. He's uniting this previous vision with this vision. Want hij verbindt dat visioen wat hij eerder gehad heeft met het visioen wat hij nu gehad heeft. This first vision appeared a statue that was set up. In het eerdere visioen zag hij een groot beeld wat werd opgericht. And the statue consisted of different material. En het beeld bestond uit verschillende materialen. The head was gold. Het hoofd was van goud. The chest was silver. De borst was van zilver. Every part of the body represents a different empire. En ieder deel van het lichaam vertegenwoordigt een ander rijk. All of these empires had something in common. Al die rijken hadden iets gezamenlijk. They were against Israel. Het waren namelijk allemaal rijken die tegen Israël waren. They persecuted the Jewish people. Zij vervolgden het Joodse volk. We're going to see in Daniel chapter 8. We zien in Daniel hoofdstuk 8. That Israel is going to go through a difficult time. Dat Israël door een moeilijke tijd moet gaan. Not just Israel, but the world will as well. En niet alleen Israël, separaat van de wereld, maar heel de wereld. Look now at verse 2. Kijk nu naar vers 2. Once again he says, I looked at the vision. Nieuw zegt hij, ik zag in het gezicht, in het visioen. When I came about that I saw all this. En toen ik dit zag. I was in Shushan, the capital. Was ik in de burcht Susan, de hoofdstad. Which is in Elam, in the province. En dat is in de provincie, in het gewest Elam. I was looked at the vision. Ik keek naar het visioen. And notice where he was. En let op waar hij was. He was by a river, Ulai. Hij was bij de rivier, de stroom Ulai. What was he doing there? Wat deed hij daar? We need to remember that Yechezkel. We moeten ons herinneren dat Yechezkel. He received a vision as well. Hij ontving ook een visioen. And this prophet was also by a river. En deze profeet was ook bij een rivier toen. What was he doing there? Wat deed Ezekiel daar? To know this for certain. Om dit zeker te weten. We need to remember Paul in the book of Acts. Moeten we denken aan Paulus in het boek Handelingen. Paul was in a city. Paulus was daar in een stad. He says that was given over to idols. En hij zei, die stad die was onder de heerschappij van afgoden. It was the Sabbath day. En het was de dag van de Shabbat. A time for prayer. Op de tijd van het gebed. He left that city and found a place appropriate for prayer. En hij ging de stad uit en ging naar de plaats die geschikt was voor de gebedstijd. Which was by the river. En dat was bij de rivier. According to Jewish tradition. Volgens de Joodse traditie. Praying by water is desirable. Is het bidden bij water belangrijk? Therefore, Daniel was praying. En daarom bad Daniel. He was worshiping. Hij was daar aan het bidden en aan het aanbidden. And it was in the spirit of worship that God revealed to him this vision. En het was in die geest van aanbidding dat God het visioen aan hem bekend maakte. Look at verse 3. Kijk naar vers 3. In order to help us, we have a Hebrew idiom. Om ons te helpen hebben we het Hebreeuwse taal eigen. Verse 3 says, I lifted up my eyes. Vers 3 zegt, toen ik mijn ogen opsloeg. That is an expression in Judaism for prayer. Dat is een uitdrukking in het Jodendom voor gebed. Once again he says, and I looked. En weer zegt hij, en ik zie. And now we have the first description of this vision. En nu krijgen we een eerste beschrijving van wat hij zag in het visioen. He says, behold a ram. Zie een ram. Now, this ram is known in Hebrew as a chaya. Nou, ram in het Hebreeuws is chaya. Simply means an animal. Dat betekent een dier. We'll come across this word in a few minutes. We zullen dit woord zometeen weer zien. In prophetic literature. In de profetische geschriften. This beast or animal. Is dit beest, dit dier. Is likened to an empire. Wordt vergeleken met een rijk. So when he looked at the ram, he saw literally an empire, a government. Dus toen hij keek naar die ram, zag hij werkelijk een rijk, een heerschappij. He was standing before the river. En hij stond voor de rivier. Meaning he was going to be against worship. De ram stond voor een rivier, dat betekent dat de ram zich tegen de aanbidding opstelde. He had horns. Hij had horens. One horn was greater than the other. En de ene hoorn was groter dan de ander. And the second one, en de tweede hoorn, which was greater, came up at the end. De grotere kwam pas later op. Now verse 4. Nou vers 4. As he's looking at this ram, terwijl hij keek naar die ram, in other words, an empire, met andere woorden, dit rijk, it was doing something. Het deed iets. The Hebrew word is menageach. Het Hebreeuws woord is menageach. It is oftentimes used in modern Hebrew. Dat wordt in modern Hebreeuws vaak gebruikt. To describe a bull. Om een stier te beschrijven. An angry bull. Een woedende stier. You know when they go kind of like this? Weet dat ze zo met hun voorpoten gaan. But it's just not this aspect. Maar het is niet dit aspect wat daarmee beschreven wordt. It's also the charge that comes after. Maar datgene wat daarna komt. This is what this empire is doing. It's moving. Dit is wat dit rijk doet. Het komt in beweging. It's on the charge, on the attack. Het is in de aanval. And notice where it's going. En let op waar naartoe het aanvalt. To the west, the north and the south. Naar het westen, het noorden en het zuiden. What I want you to see is that it's moving west, north and south. Wat ik wil laten zien, het beweegt naar het westen, het noorden en het zuiden. Therefore it's out of the east. En daarom bevindt het zich in het oosten. The rabbis see this as the empire, the evil empire from the east. De rabbijnen zien dit als het slechte rijk dat vanuit het oosten zich beweegt. All other animals, verse 4. Alle andere dieren, vers 4. Were not able to stand against it. Konden geen stand houden tegen dit rijk. Meaning simply became the most powerful empire. Dat betekent dat dit rijk dus het allermachtigste rijk werd. We find that there's no helper for them. Er was geen helper voor hen. As he would attack, we're going to see that he conquers. We zien dat wanneer hij aanvalt, dat hij ook overwint. He does as he wants and he grows. Hij doet zoals hij dat wil en hij groeit steeds meer. Now, how should we understand this empire? Hoe moeten wij dit rijk goed bekijken? It is not the empire of the Antichrist. Het is niet het rijk van de Antichrist. We'll find this empire in a few minutes. Dat rijk zullen we in een paar minuten bekijken. From Daniel chapter 8 we learn that this empire. Vanuit Daniel 8 leren we dat dit rijk. Will give rise to the empire of the Antichrist. Uiteindelijk het rijk van de Antichrist zal voorbereiden. In other words, this war. Met andere woorden, deze oorlog. Will create the situation. Schept de situatie for the Antichrist to come into power. Waarin de Antichrist tot macht zal kunnen komen. Now I want to pause for a moment. Dan wil ik een moment stoppen. I want to address something that's very common today. En ik wil iets aanspreken wat we heel veel zien in deze tijd. Many prophets today or people who teach prophecy today. Veel profeten in deze tijd of mensen die profetisch onderricht geven. Will tell you that the religion of the Antichrist is Islam. Zullen je vertellen in deze tijd dat de religie van de Antichrist de Islam is. Some of the most popular books on prophecies today teach this. Sommige van de meest populaire boeken over het profetische in onze dagen leren dat. I want to tell you today that this is not the case. Maar ik wil je vandaag zeggen dat dat niet het geval zal zijn. Islam is of the enemy. Islam is van de vijand. Allah is not a term that we should use to refer to God. Allah is niet een term die wij moeten gebruiken om naar God te verwijzen. And although Islam will play a role in the rise of the Antichrist. En hoewel Islam een rol zal spelen in het opkomen van de Antichrist. It is not the religion of the Antichrist. Is Islam niet de religie van de Antichrist. When we speak about Islam. Als we spreken over de Islam. It's not a united religion. Het is niet een verenigde religie. Not only do we have the Sunnis and the Shuites. Niet alleen heb je de Sunnis en de Shiiten. But we also have great disagreement among these two factions. Maar ook binnen deze twee groepen zijn er enorme verschillen in visie. In fact, there's only one thing that all Islam agrees with. Er is in feite maar één ding waar alle islamieten het over eens zijn. And that is their hatred for Israel and the Jewish people. Waar ze alleen in verenigd zijn is hun haat voor Israël en het Joodse volk. Be aware that the Antichrist initially. Wees er bewust van dat de Antichrist in den beginnen. The Antichrist is going to court Israel. That is to desire Israel to follow him. De Antichrist zal in het begin een hele positieve relatie hebben ten opzichte van Israël. Waardoor ze verlangen krijgen hem te volgen. Antichrist will bring peace to Israel for a season. De Antichrist zal vrede brengen aan Israël voor een bepaald seizoen. The Antichrist will want there to be a temple. De Antichrist zal willen dat er een tempel gebouwd gaat worden in Israël. What the Antichrist will be about initially. In het begin zal de Antichrist. Is bringing Israel into alliance with him and away from God. Israël willen brengen in een verbond met hem en weg van de bedoelingen van God. See, the Antichrist knows how important Israel and the Jewish people are for the establishment of the kingdom. Zie, de Antichrist weet hoe belangrijk Israël en het Joodse volk zijn voor het vestigen van het koninkrijk van God. Think for a moment about Yeshua's words in Matthew 23. Denk een moment aan de woorden van Yeshua in Matthäus 23. He says, I will not come again. Hij zegt, ik zal niet komen. Until Israel says, blessed is he who comes in the name of the Lord. Totdat Israël zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. The Antichrist does not want Israel to come to faith. De Antichrist wil niet dat Israël tot geloof komt. Look again at verse 5. Kijk maar nu naar vers 5. Daniel saw this vision. Daniel zag dit visioen. And he was trying to understand it. En hij probeerde er inzicht in te krijgen. I was trying to understand and behold. Ik probeerde daar goed zicht in te krijgen en zie. In the midst of trying to perceive what this all meant. Te midden van zijn pogingen om te verstaan wat hij ziet. He received another vision. Krijgt hij een volgende visioen. Verse 5 once more. Vers 5. I was trying to understand. Ik probeerde het te doorgronden. And behold. En zie. A goat. Daar kwam een geit. This goat was coming from the west. Maar die kwam uit het westen. And he moved across all the earth. En hij bewoog over de gehele aarde. But notice what it says in the next sentence. Maar zie wat er daarna staat. That he did not touch the ground. Dat hij bewoog zonder de aarde, zonder de grond aan te raken. Now, that is a way many, many years ago. Dat is een manier heel veel jaar geleden. Of speaking about that which is supernatural. Om te spreken over iets wat bovennatuurlijk is. To travel, but not to touch land. Om te reizen zonder het land aan te raken. Angels could do that. Engelen kunnen dat doen. But human beings could not. Maar mensen kunnen dat niet. So as bad as this first empire is, this ram. Dus hoe slecht dat eerste koninkrijk ook is, dat van de ram. Although there's no power against it initially. Hoewel er in het begin geen macht is om het te stoppen. Daniel says suddenly. Zegt Daniel dan plotseling. There's another empire. Komt er een tweede rijk. An empire that manifests itself out of nothing almost. Een rijk dat ineens naar voren komt, bijna uit het niets. This second empire. En dit tweede rijk. This beast is supernatural. Dit beest is bovennatuurlijk. It says that he has a horn in his front. En er staat dat hij een hoorn heeft van voren. Between his eyes. Tussen zijn ogen. Look now to verse 6. Kijk dan naar vers 6. And he came to the ram. En hij kwam bij de ram. This ram that had horns. Die ram met die twee horens. And I was standing before the river. En ik stond daar voor de rivier. And it says that he ran unto this first beast with great anger. En hij rende naar dat eerste beest met grote woede. Verse 7. Vers 7. And I looked as he was coming to the ram. En ik zag hoe hij vlak bij de ram kwam. He was exceedingly angry. En hij was zeer boos op de ram. And he struck this ram. En hij raakte hem. And he broke the two horns. En hij brak de beide horens van de ram af. And there was no more power to the ram. En er was geen kracht meer in de ram. He was cast to the ground. Hij werd op de grond geworpen. He was trampled upon. En hij werd vertreden. And notice that there was no one to help him. En er was niemand die hem kon helpen. Now, in one sense, the world will rejoice. Nou, vanuit één gezichtspunt zal de wereld zich verheugen. When we look elsewhere in Daniel about this empire. Als we op andere plekken kijken in Daniel over dit rijk. This first empire. Dit eerste rijk. It was known for being barbaric. Dan werd het gekend aan het feit dat het zo barbaars was. Showing no mercy to anyone. Het betoonde geen genade aan wie dan ook. And what I would suggest to you today. Wat ik vandaag als suggestie in het midden wil leggen. That this empire is on the horizon. Is dat we dit eerste rijk zien opstaan op dit moment. As we see Islam moving out of the east, going westward and northward and southward. Want we zien hoe de islam zich beweegt vanuit het oosten naar het noorden, het zuiden en het westen. In other words, I see a connection between Islam and this first beast. Met andere woorden, ik zie een verbinding tussen de islam en het eerste beest. We've seen the atrocities and the terrible acts that Islam has committed in recent years. We hebben de verschrikkelijke gruwelijkheden gezien en de afschuwelijke daden die de islam in deze eerste jaren verricht heeft. And for the most part, the world stands quietly by. En voor het grootste deel is de wereld gewoon stil en ziet het toe. What we're seeing right now with ISIL, wat we nu zien met ISIS, is simply going to give rise to this first beast. Van daaruit zien we dat eerste beest oprijzen. And that statement will become clear in a few minutes. En het zal helderder worden in een paar minuten. Look now to verse 8. Kijk nu naar vers 8. Now, as good as defeating the first beast might have been, as good as defeating the first beast was. Zo goed als het verslaan was van het eerste dier. What Daniel's going to reveal to us. Wat Daniel aan ons openbaart. It's the second beast that's the real problem. Is dat het tweede beest uiteindelijk de echte problemen gaat veroorzaken. There's no denying among Christian scholars. Er is geen ontkenning onder christelijke bijbelwetenschappers. Or rabbinical scholars. Of rabbijnse bijbelwetenschappers. That this second beast relates to the Antichrist. Dat dit tweede beest gerelateerd is tot de Antichrist. Look at verse 8. Kijk naar vers 8. And this goat grew greatly. De geitenbok nu groeide bovenmate. Now, this word greatly is the Hebrew word me'od. Dit woord voor bovenmate is me'od in het Hebreeuws. In the biblical language, it can also be connected to the heavenly area. In de Bijbelse taal kan het ook verbonden zijn met de hemelse gewesten. So this second beast had a supernatural, a spiritual aspect to him. Dus het tweede beest heeft een bovennatuurlijk aspect aan zich. It says that his power was broken with this great horn. En er staat, zijn macht werd verbroken door de grote hoorn. Now, verse 8 is oftentimes misunderstood by most Christian commentators. Nou, vers 8 wordt vaak niet goed begrepen door christelijke commentatoren. Many Christian commentators see this chapter referring to Alexander the Great. Vele christelijke uitleggers zien een verwijzing hier naar Alexander de Grote. It does not. Maar dat is niet zo. We're going to see in a few minutes. We zullen in een paar minuten zien. That this chapter in its entirety. Dat dit hoofdstuk in zijn geheel. Is about the last days. Gaat over de laatste dagen. We see this in verse 17. We zien dit in vers 17. And we'll see it in verse 19 two times. En dat zullen we in vers 19 zelfs twee keer benadrukt zien. That all of this is relating to the last days. Dat dit allemaal gerelateerd is aan de laatste dagen. So what is the word of God telling us in verse 8? Dus wat vertelt het woord van God ons in vers 8? When we read that his power was broken, that great horn. Dat we lezen dat de macht van de grote hoorn werd afgebroken. And there came up four additional horns underneath. En van onder die grote hoorn die af werd gebroken kwamen vier andere horens op. To the four winds of the heavens.

And hide. If they only knew the tears I've shed and how I hurt inside. My work's not dead, my son has bled, his life out to fulfill the very essence of my holy love upon Golgotha Hill. For with my hands I molded them, breath gave life, and with my angels over them, they fought the holy fight. And when they sinned, I gave to them a way to be made clean, so they could look upon me as the God who does redeem. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, if my people would seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, I will hear from heaven, their sins will be forgiven. I will hear their land, yes I will. Sins will be forgiven. slightest wish that moves inside of you. And even though I've given you the will to will it all away, don't you be deceived. Turn from their wicked ways, I will hear from heaven. I will hear from heaven. Their sins will be forgiven. I will hear their land. Yes, I will hear from heaven. I will hear from heaven. Your sins will be forgiven. I will hear. Yes, I will hear your land. I will heal your land. If you'll only pray, our Father who art in heaven, oh Lord, hallowed be thy name. Let kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. I will hear from heaven. Mashiach ben David, he is a bride. sing. We are sanctified to Him. We are delivered, we are redeemed. The cup of praise we'll drink with Him. Mashiach ben David, He is a bridegroom, He is a king. Mashiach. everlasting, bright morning star. You shall be called. Immanuel, Baruch Haba, Awake, radioisrael.nl. Het is nu 10:00.